أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلمسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ترجمہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے اور تم پورا کرو میرا اقرار تو میں پورا کروں تمہارا اقرار اور مجھ ہی سے ڈرو اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے سچ بتلانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے اور مت ہو سب میں اول منکر اس کے اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا اور مجھ ہی سے بچتے رہو اور مت ملاؤ صحیح میں غلط اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر خلاصہ تفسیر اے بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یاد کرو تم لوگ میرے ان احسانوں کو جو کیے ہیں میں نے تم پر تاکہ حق نعمت سمجھ کر ایمان لانا تمہارے لیے آسان ہو جائے آگے اس یاد کرنے کی مراد بتلاتے ہیں اور پورا کرو تم میرے عہد کو یعنی تم نے جو توریت میں مجھ سے عہد کیا تھا جس کا بیان قرآن کی اس آیت میں ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو یعنی میں نے جو عہد تم سے کیا تھا ایمان لانے پر جیسا کہ آیت مذکورہ میں ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اور صرف مجھ ہی سے ڈرو اپنے عوام معتقدین سے نہ ڈرو کہ ان کا اعتقاد نہ رہے گا اور ان سے آمدنی بند ہو جاوے گی اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے یعنی قرآن پر ایسی حالت میں کہ وہ سچ بتلانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے یعنی تورات کی کتاب الہی ہونے کی تصدیق کرتی ہے اور جو اس میں تحریفات کی گئی ہیں وہ خود تورات و انجیل ہونے ہی سے خارج ہیں ان کی تصدیق اس سے لازم نہیں آتی اور مت بنو تم پہلے انکار کرنے والے اس قرآن کے یعنی تمہیں دیکھ کر جو دوسرے لوگ انکار کریں گے ان سب میں اول بانی انکار و کفر کے تم ہوگے اس لیے قیامت تک ان کے کفر و انکار کا وبال تمہارے نامہ اعمال میں ہی درج ہوتا رہے گا اور مت لو بمقابلہ میرے احکام کے معاوضے حقیر اور خاص مجھ ہی سے پورے طور پر ڈرو یعنی میرے احکام چھوڑ کر یا ان کو بدل کر یا چھپا کر عوام الناس سے دنیائے ذلیل و قلیل کو وصول مت کرو جیسا کہ ان کی عادت تھی جس کی تصریح آگے آتی ہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور مخلوط مت کرو حق کو ناحق کے ساتھ اور پوشیدہ بھی مت کرو حق کو جس حالت میں کہ تم جانتے بھی ہو کہ حق کو چھپانا بری بات ہے معارف و مسائل ربط آیات سورہ بقرہ قرآن کے ذکر سے شروع کی گئی اور یہ بتلایا گیا کہ قرآن کی ہدایت اگرچہ ساری مخلوق کے لیے عام ہے مگر اس سے نفع صرف مومنین اٹھائیں گے اس کے بعد ان لوگوں کے عذاب شدید کا ذکر فرمایا جو اس پر ایمان نہیں لائے. ان میں ایک طبقہ کھلے کافروں اور منکروں کا تھا, دوسرا منافقین کا. دونوں کا ماں ان کے کچھ حالات اور غلط کاریوں کے ذکر کیا گیا. اس کے بعد مؤمنین, مشرکین, منافقین کے تینوں طبقوں کو خطاب کر کے سب کو اللہ تعالی کی عبادت کی تاکید کی گئی اور قرآن مجید کا اعجاز کا ذکر کر کے سب کو دعوت ایمان دی گئی. پھر تخلیق آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر کے ان پر ان کی اصلیت اور حقیقت اور اللہ تعالی جل شانہ کی قدرت کاملہ واضح کی گئی, تاکہ اللہ تعالی کی اطاعت و عبادت کی ترغیب اور نافرمانی سے بچنے کی فکر ہو. پھر کفار کی دو جماعتیں جن کا ذکر اوپر آیا ہے, کھلے کافر اور منافق, ان دونوں میں دو طرح کے لوگ تھے. ایک تو بت پرست مشرکین جو محض باپ دادوں کی رسوم کی پیروی کرتے تھے, کوئی علم قدیم یا جدید ان کے پاس نہ تھا, عام طور پر ان پڑھ امی تھے جیسے عام اہل مکہ, اسی لیے قرآن میں ان لوگوں کو امیین کہا گیا ہے. دوسرے وہ لوگ تھے جو پچھلے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے اور پہلی آسمانی کتابوں تورات و انجیل وغیرہ کا علم ان کے پاس تھا, لکھے پڑھے لوگ کہلاتے تھے. ان میں بعض حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے, عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں, ان کو یہود کہا جاتا تھا, اور بعض عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت نبی معصوم نہیں مانتے تھے, یہ نصارہ کہلاتے تھے. ان دونوں کو قرآن میں اس بنا پر اہل کتاب کہا گیا ہے کہ یہ دونوں اللہ تعالی جل شأنہ کی آسمانی کتاب تورات یا انجیل پر ایمان رکھتے تھے. یہ لوگ لکھے پڑھے اہل علم ہونے کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں معزز اور قابل اعتماد مانے جاتے تھے, ان کی بات ان پر اثر انداز ہوتی تھی. یہ راستے پر آ جائیں تو دوسروں کے مسلمان ہونے کی توقع بڑی تھی. مدینہ طیبہ اور اس کے قرب و جوار میں ان لوگوں کی کثرت تھی. سورہ بقرہ چونکہ مدنی سورت ہے, اس لیے اس میں مشرکین و منافقین کے بیان کے بعد اہل کتاب کو خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے. 40ویں آیت سے شروع ہو کر 123 آیت آخر پارا الف لام میم تک انہی لوگوں سے خطاب ہے, جس میں ان کو مانوس کرنے کے لیے اول ان کی خاندانی شرافت اور اس سے دنیا میں حاصل ہونے والا اعزاز کا, پھر اللہ تعالی کی مسلسل نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے, پھر ان کی بیراہی اور غلط کاری پر متنبہ کیا گیا اور صحیح راستے کی طرف دعوت دی گئی. ان میں سے پہلی 7 آیتوں میں اجمالی خطاب ہے, جن میں سے 3 میں دعوت ایمان اور 4 میں اعمال صالحہ کی تلقین ہے. اس کے بعد بڑی تفصیل سے ان کو خطاب کیا گیا. تفصیلی خطاب کے شروع میں اور بالکل ختم پر پھر اہتمام کے لیے یا بنی اسرائیل فرما کر انہی الفاظ کا اعادہ کیا گیا ہے جن سے شروع کیا گیا تھا, جیسا کہ کلام کو مؤثر اور وقیع بنانے کے لیے ایسا کرنے کا دستور ہے. یا بنی اسرائیل, اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے, اس کے معنی عبداللہ ہے. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے. بعض علماء نے فرمایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نبی کے نام متعدد نہیں ہیں, صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو نام ہیں, یعقوب اور اسرائیل. قرآن میں اس جگہ ان کو بنی یعقوب کہہ کر خطاب نہیں کیا, بلکہ دوسرے نام اسرائیل کا استعمال کیا. اس میں حکمت یہ ہے کہ خود اپنے لقب اور نام ہی سے ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم عبداللہ یعنی اللہ کی عبادت گزار بندے کی اولاد ہیں، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اور پورا کرو تم میرے عہد کو، یعنی تم نے جو مجھ سے عہد کیا تھا۔ توریت میں جس کا بیان بقول قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ و مجاہد رحمت اللہ علیہ اس آیت میں ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا۔ قَرَضَ الْحَسَنَا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 ہے۔ اس میں سب سے اہم معاہدہ تمام رسولوں پر ایمان لانے کا شامل ہے، جن میں ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت سے داخل ہیں۔ نیز نماز، زکوٰۃ اور صدقات بھی اس عہد میں شامل ہیں، جس کا خلاصہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اتباع ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس عہد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، یعنی اس آیت مذکورہ میں اللہ تعالی نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو لوگ اس عہد کو پورا کریں گے تو ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور جنت میں داخل کیا جائے گا، تو حسب وعدہ ان لوگوں کو جنت کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم میرا عہد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا پورا کرو تو میں اپنا عہد تمہاری مغفرت اور جنت کا پورا کر دوں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو اور عوام الناس معتقدین سے نہ ڈرو کہ ان کی منشا کے خلاف کلمہ حق کہیں گے تو وہ معتقد نہ رہیں گے، آمدنی بند ہو جائے گی۔ ایک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص فضیلت۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ اللہ جل شأنہ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں اور احسانات یاد دلا کر اپنی یاد اور اطاعت کی طرف دعوت دی ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسی کام کے لیے دعوت دی تو احسانات و انعامات کے ذکر کے بغیر فرمایا فذکرونی اذکرکم، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص فضیلت کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا تعلق محسن منعم سے بلا واسطہ ہے، یہ محسن کو پہچان کر احسان کو پہچانتے ہیں، بخلاف دوسری امتوں کے کہ وہ احسانات کے ذریعے محسن کو پہچانتے ہیں۔ نمبر 2، ایفائے عہد واجب اور عہد شکنی حرام ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عہد و معاہدے کو پورا کرنا ضروری ہے اور عہد شکنی حرام ہے۔ سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے، اوفو بالعقود۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عہد شکنی کرنے والوں کو جو سزا آخرت میں ملے گی اس سے پہلے ہی ایک سزا یہ دی جائے گی کہ محشر کے میدان میں جہاں تمام اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، عہد شکنی کرنے والے پر ایک جھنڈا بطور علامت کے لگا دیا جائے گا، اور جیسی بڑی عہد شکنی کی ہے اتنا ہی یہ جھنڈا بلند ہوگا، اس طرح ان کو میدان حشر میں رسوا اور شرمندہ کیا جائے گا۔ نمبر 3، جو شخص کسی گناہ یا ثواب کا سبب بنتا ہے اس پر بھی کرنے والوں کا گناہ یا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اول کافر بھی، کافر ہونا خواہ سب سے پہلے ہو یا بعد میں، بہرحال انتہائی ظلم اور جرم ہے، مگر اس آیت میں یہ فرمایا کہ پہلے کافر نہ بنو۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جو شخص اول کفر اختیار کرے گا تو بعد میں اس کو دیکھ کر جو بھی کفر میں مبتلا ہوگا اس کا وبال جو اس شخص پر پڑے گا اس پہلے کافر پر بھی اس کا وبال آئے گا. اس طرح یہ پہلا کافر اپنے کفر کے علاوہ بعد کے لوگوں کے کفر کا سبب بن کر ان سب کے وبال کفر کا بھی ذمہ دار ٹھہرے گا اور اس کا عذاب چند در چند ہو جائے گا. فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دنیا میں دوسروں کے لیے کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا سبب بنتا ہے تو جتنے آدمی اس کے سبب سے مبتلا گناہ ہوں گے ان سب کا گناہ ان لوگوں کو بھی ہوگا اور اس شخص کو بھی. اسی طرح جو شخص دوسروں کے لیے کسی نیکی کا سبب بن جائے گا تو جتنے آدمی اس کے سبب سے نیک عمل کریں گے اس کا ثواب جیسا ان لوگوں کو ملے گا ایسا ہی اس شخص کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا. قرآن کریم قرآن مجید کی متعدد آیات رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں یہ مضمون بار بار آیا ہے. نمبر 4: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. اس آیت میں اللہ تعالی جل شانہ کی آیات کے بدلے میں قیمت لینے کی ممانعت کا مطلب وہی ہے جو آیت کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی مرضی اور ان کی اغراض کی خاطر اللہ تعالی کی آیات کا مطلب غلط بتلا کر یا چھپا کر لوگوں سے پیسے لیے جائیں. یہ فعل بے اجماع امت حرام ہے. نمبر 5: تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے. رہا یہ معاملہ کہ کسی کو اللہ تعالی کی آیات صحیح صحیح بتلا کر یا پڑھا کر اس کی اجرت لینا کیسا ہے، اس کا تعلق آیت مذکورہ سے نہیں. خود یہ مسئلہ اپنی جگہ قابل غور و بحث ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت و معاوضہ لینا جائز ہے یا نہیں. فقہائے امت کا اس میں اختلاف ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، شافعی رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جائز قرار دیتے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے ائمہ علیہ الرحمہ منع فرماتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ذریعہ کسب معاش کا بنانے سے منع فرمایا ہے. لیکن متاخرین حنفیہ نے بھی جب ان حالات کا مشاہدہ کیا کہ قرآن مجید کے معلمین کو اسلامی بیت المال سے گزارا ملا کرتا تھا، اب ہر جگہ اسلامی نظام میں فتور کے سبب ان معلمین کو عموماً کچھ نہیں ملتا، یہ اگر اپنے معاش کے لیے کسی محنت مزدوری یا تجارت وغیرہ میں لگ جائیں تو بچوں کو تعلیم قرآن کا سلسلہ یکسر بند ہو جائے گا، کیونکہ وہ دن بھر کا مشغلہ چاہتا ہے، اس لیے تعلیم قرآن پر تنخواہ لینے کو بضرورت جائز قرار دیا. جیسا کہ صاحب ہدایہ نے فرمایا ہے کہ آج کل اسی پر فتویٰ دینا چاہیے کہ تعلیم قرآن پر اجرت و تنخواہ لینا جائز ہے. صاحب ہدایہ کے بعد آنے والے دوسرے فقہا نے بعد ایسے ہی دوسرے وظائف جن پر تعلیم قرآن کی طرح دین کی بقا موقوف ہے، مثلا امامت و اذان اور تعلیم حدیث و فقہ وغیرہ کو تعلیم قرآن کے ساتھ ملحق کر کے ان کی بھی اجازت دی. نمبر 6: علامہ شامی علیہ الرحمہ نے درد مختار کی شرح میں اور اپنے رسالہ شفاء العلیل میں بڑی تفصیل اور قوی دلائل کے ساتھ یہ بات واضح کر دی ہے کہ تعلیم قرآن وغیرہ پر اجرت لینے کو جن متاخرین فقہا نے جائز قرار دیا ہے، اس کی علت ایک ایسی دینی ضرورت ہے جس میں خلل آنے سے دین کا پورا نظام مختل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو ایسی ہی ضرورت کے مواقع میں محدود رکھنا ضروری ہے. اس لیے مردوں کو ایصال ثواب کے لیے ختم قرآن کرانا یا کوئی دوسرا وظیفہ پڑھوانا اجرت کے ساتھ حرام ہے، کیونکہ اس پر کسی عام دینی ضرورت کا مدار نہیں، اور اجرت لے کر پڑھنا حرام ہوا تو اس طرح پڑھنے والا اور پڑھوانے والا دونوں گناہگار ہوئے، اور جب پڑھنے والے ہی کو کوئی ثواب نہ ملا تو میت کو وہ کیا پہنچائے گا. علامہ شامی علیہ الرحمہ نے اس بات پر فقہا کی بہت سی تصریحات تاج الشریعہ، عینی شرح ہدایہ، حاشیہ خیر الدین، بربحق الرائق وغیرہ سے نقل کی ہیں. اور خیر الدین رملی کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ ایصال ثواب کے لیے قبر پر قرآن پڑھوانا یا اجرت دے کر ختم کرانا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین و تابعین علیہ رحمہ اور اصلاف امت رحمت اللہ علیہ ما سے کہیں منقول نہیں، اس لیے بدعت ہے۔ نمبر 7 آیت ولا تلبسوا الحق بالباطل سے ثابت ہوا کہ حق بات کو غلط باتوں کے ساتھ گڈمڈ کر کے اس طرح پیش کرنا جس سے مخاطب مغالطے میں پڑ جائے جائز نہیں۔ اسی طرح کسی خوف یا طمع کی وجہ سے حق بات کا چھپانا بھی حرام ہے۔ مسئلہ واضح ہے، اس میں کسی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حق کو چھپانے سے پرہیز کرنے کا ایک واقعہ اور مفصل مکالمہ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ تابعی اور خلیفہ سلیمان بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا ہے، جو بہت سے فوائد کی وجہ سے قابل ذکر ہے۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ تابعی سلیمان بن ابن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں مسند دارمی میں سند کے ساتھ مذکور ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ پر پہنچے اور چند روز قیام کیا تو لوگوں سے دریافت کیا کہ مدینہ طیبہ میں اب کوئی ایسا آدمی موجود ہے جس نے کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی صحبت پائی ہو۔ لوگوں نے بتلایا، ہاں، ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ ایسے شخص ہیں۔ سلیمان نے اپنا آدمی بھیج کر ان کو بلوا لیا۔ جب وہ تشریف لائے تو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ، یہ کیا بے مروتی اور بے وفائی ہے؟ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ نے میری کیا بے مروتی اور بے وفائی دیکھی ہے؟ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مدینہ کے سب مشہور لوگ مجھ سے ملنے آئے، آپ نہیں آئے۔ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، امین المؤمنین، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اس سے کہ آپ کوئی ایسی بات کہیں جو واقعے کے خلاف ہے۔ آج سے پہلے نہ آپ مجھ سے واقف تھے اور نہ میں نے کبھی آپ کو دیکھا تھا۔ ایسے حالات میں خود ملاقات کے لیے آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بے وفائی کیسی؟ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے جواب سن کر ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ اور حاضرین مجلس کی طرف التفات کیا تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابو حازم نے صحیح فرمایا، آپ نے غلطی کی۔ اس کے بعد سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے روئے سخن بدل کر کچھ سوالات شروع کیے اور کہا، اے ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ، یہ کیا بات ہے کہ ہم موت سے گھبراتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی آخرت کو ویران اور دنیا کو آباد کیا ہے، اس لیے آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں۔ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے تسلیم کیا اور پوچھا کہ کل اللہ تعالی جل شأنہ کے سامنے حاضری کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ نیک عمل کرنے والا تو اللہ تعالی کے سامنے اس طرح جائے گا کہ جیسا کوئی مسافر سفر سے واپس اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے، اور برے عمل کرنے والا اس طرح پیش ہوگا جیسا کوئی بھاگا ہوا غلام پکڑ کر آقا کے پاس حاضر کیا جائے۔ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر رو پڑے اور کہنے لگے، کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالی جل شانہ نے ہمارے لیے کیا صورت تجویز کر رکھی ہے۔ ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اپنے اعمال کو اللہ کی کتاب پر پیش کرو تو پتہ لگ جائے گا۔ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ قرآن کی کس آیت سے پتہ لگے گا؟ فرمایا، اس آیت سے، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، یعنی بلا شبہ نیک عمل کرنے والے جنت کی نعمتوں میں ہیں اور نافرمان گناہ شعار دوزخ میں۔ سلیمان نے کہا، اللہ تعالی کی رحمت تو بڑی ہے، وہ بدکاروں پر بھی حاوی ہے۔ فرمایا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یعنی اللہ تعالی کی رحمت نیک عمل کرنے والوں سے قریب ہے۔ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اے ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون عزت والا ہے؟ ابو حازم رحمت اللہ علیہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ کون عزت والا ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو مروت اور عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ پھر پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ تو فرمایا کہ فرائض و واجبات کی ادائیگی حرام چیزوں سے بچنے کے ساتھ۔ پھر دریافت کیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہے؟ تو فرمایا کہ جس شخص پر احسان کیا گیا ہو اس کی دعا اپنے محسن کے لیے اقرب الی القبول ہے، اقرب الی القبول ہے۔ پھر دریافت کیا کہ صدقہ کون سا افضل ہے؟ تو فرمایا کہ مصیبت زدہ سائل کے لیے باوجود اپنے افلاس کے جو کچھ ہو سکے اس طرح خرچ کرنا کہ نہ اس سے پہلے احسان جتائے اور نہ ٹال مٹول کر کے ایذا پہنچائے۔ پھر دریافت کیا کہ کلام کون سا افضل ہے؟ تو فرمایا کہ جس شخص سے تم کو خوف ہو یا جس سے تمہاری کوئی حاجت ہو اور امید وابستہ ہو اس کے سامنے بغیر کسی رد و رعایت کے حق بات کہہ دینا۔ پھر دریافت کیا کہ کون سا مسلمان سب سے زیادہ ہوشیار ہے؟ فرمایا وہ شخص جس نے اللہ تعالی کی اطاعت کے تحت کام کیا ہو اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دی ہو۔ پھر پوچھا کہ مسلمانوں میں کون شخص احمق ہے؟ فرمایا وہ آدمی جو اپنے کسی بھائی کی اس کے ظلم میں امداد کرے جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اس نے دوسرے کی دنیا درست کرنے کے لیے اپنا دین بیچ دیا۔ سلیمان رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ صحیح فرمایا۔ اس کے بعد سلیمان رحمت اللہ علیہ نے اور واضح الفاظ میں دریافت کیا کہ ہمارے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے سوال سے معاف رکھیں تو بہتر ہے۔ سلیمان رحمت اللہ علیہ نے کہا نہیں، آپ ضرور کوئی نصیحت کا کلمہ کہیں۔ ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے امیر المؤمنین، تمہارے آباؤ اجداد نے بزور شمشیر لوگوں پر تسلط کیا اور زبردستی ان کی مرضی کے خلاف ان پر حکومت قائم کی اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ اب وہ مرنے کے بعد کیا کہتے ہیں اور ان کو کیا کہا جاتا ہے۔ حاشیہ نشینوں میں سے ایک شخص نے بادشاہ کے مزاج کے خلاف ابو حازم رحمت اللہ علیہ کی صاف گوئی کو سن کر کہا کہ ابو حازم رحمت اللہ علیہ، تم نے یہ بہت بری بات کہی ہے۔ ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم غلط کہتے ہو، بری بات نہیں کہی بلکہ وہ بات کہی جس کا ہم کو حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے علماء سے اس کا عہد لیا ہے کہ حق لوگوں کو بتلائیں گے، چھپائیں گے نہیں۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، یہی وہ بات ہے جس کے لیے طویل حکایات امام قرطبی نے آیات مذکورہ کی تفسیر میں درج فرمائی ہیں۔ سلیمان رحمت اللہ علیہ نے پھر سوال کیا کہ اچھا اب ہمارے درست ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا کہ تکبر چھوڑو، مروت اختیار کرو اور حقوق والوں کو ان کے حقوق انصاف کے ساتھ تقسیم کرو۔ سلیمان رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ابو حازم رحمت اللہ علیہ، کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں؟ فرمایا خدا کی پناہ۔ سلیمان رحمت اللہ علیہ نے پوچھا یہ کیوں؟ فرمایا کہ اس کے لیے کہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ میں تمہارے مال و دولت اور عزت و جاہ کی طرف کچھ مائل ہو جاؤں، جس کے نتیجے میں مجھے عذاب بھگتنا پڑے۔ پھر سلیمان رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتلائیے کہ ہم اس کو پورا کریں۔ فرمایا ہاں ایک حاجت ہے کہ جہنم سے نجات دلا دو اور جنت میں داخل کر دو۔ سلیمان رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ تو میرے اختیار میں نہیں۔ فرمایا کہ پھر مجھے آپ سے کوئی اور حاجت مطلوب نہیں۔ آخر میں سلیمان رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا میرے لیے دعا کیجئے۔ تو ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے یہ دعا کی، یا اللہ اگر سلیمان آپ کا پسندیدہ ہے تو اس کے لیے دنیا و آخرت کی بہتری کو آسان بنا دے، اور اگر وہ آپ کا دشمن ہے تو اس کے بال پکڑ کر اپنی مرضی اور محبوب کاموں کی طرف لے آ۔ سلیمان رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے کچھ وصیت فرما دیں۔ ارشاد فرمایا کہ مختصر یہ ہے کہ اپنی رب کی عظمت و جلال اس درجے میں رکھو کہ وہ تمہیں اس مقام پر نہ دیکھے جس سے منع کیا ہے۔ اپنے رب کی عظمت و جلال اس درجے میں رکھو کہ وہ تمہیں اس مقام پر نہ دیکھے جس سے منع کیا ہے اور اس مقام سے غیر حاضر نہ پائے جس کی طرف آنے کا اس نے حکم دیا ہے. سلیمان نے اس مجلس سے فارغ ہونے کے بعد 100 گنیاں بطور ہدیے کے ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجی. ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے خط کے ساتھ ان کو واپس کر دیا. خط میں لکھا تھا، اگر یہ 100 دینار میرے کلمات کا معاوضہ ہے تو میرے نزدیک خون اور خنزیر کا گوشت اس سے بہتر ہے، اور اگر اس لیے بھیجا ہے کہ بیت المال میں میرا حق ہے تو مجھ جیسے ہزاروں علماء اور دین کی خدمت کرنے والے ہیں، اگر سب کو آپ نے اتنا ہی دیا ہے تو میں بھی لے سکتا ہوں، ورنہ مجھے اس کی ضرورت نہیں. ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد سے کہ اپنے کلمات نصیحت کا معاوضہ لینے کو خون اور خنزیر کی طرح قرار دیا ہے، اس مسئلے پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ کسی طاعت و عبادت کا معاوضہ لینا ان کے نزدیک جائز نہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. ترجمہ، اور قائم رکھو نماز اور دیا کرو زکات اور مجھ کو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بھولتے ہو اپنے آپ کو، اور تم تو پڑھتے ہو کتاب پھر کیوں نہیں سوچتے ہو، اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، اور البتہ وہ بھاری ہے مگر انہی عاجزوں پر جن کو خیال ہے کہ وہ روبرو ہونے والے ہیں اپنے رب کے، اور یہ کہ ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور قائم رکھو نماز اور دیا کرو زکات اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بھولتے ہو اپنے آپ کو، اور تم تو پڑھتے ہو کتاب پھر کیوں نہیں سوچتے ہو، اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، اور البتہ وہ بھاری ہے مگر انہی عاجزوں پر جن کو خیال ہے کہ وہ روبرو ہونے والے ہیں اپنے رب کے، اور یہ کہ ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. خلاصہ تفصیل، اور قائم کرو تم لوگ نماز کو یعنی مسلمان ہو کر، اور دو زکات کو عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ. علماء بنی اسرائیل کے بعض اقارب مسلمان ہو گئے تھے، جب ان سے گفتگو ہوتی تو خفیہ طور پر یہ علماء ان سے کہتے تھے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں، ہم لوگ تو کسی مصلحت سے مسلمان نہیں ہوتے، مگر تم اس مذہب اسلام کو نہ چھوڑنا. اسی بنا پر حق تعالی جل شانہ نے فرمایا، کیا غضب ہے کہ کہتے ہیں اور لوگوں کو نیک کام کرنے کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور اب صحاب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کو، اور اپنی خبر نہیں لیتے، حالانکہ تم تلاوت کرتے رہتے ہو کتاب کی یعنی تورات کی، جس میں جا بجا ایسے عالم بے عمل کی مذمت مذکور ہیں، تو پھر کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور مدد لو، یعنی اگر تم کو حب مال اور حب جا کی وجہ سے ایمان لانا دشوار معلوم ہوتا ہو تو مدد لو صبر اور نماز سے، یعنی ایمان لا کر صبر اور نماز کا انتظام کرو تو یہ حب مال و حب وجات دل سے نکل جائے گی. اور اگر کوئی کہے کہ خود نماز اور صبر کا التزام بہت دشوار ہے تو سن لے کہ اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے قلوب میں خشوع ہو ان پر کچھ بھی دشوار نہیں. وہ خاشعین وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں اس کا کہ وہ بے شک ملنے والے ہیں اپنے رب سے, اور اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں, تو اس وقت اس کا حساب کتاب بھی دینا ہوگا. ان دونوں خیالوں سے رغبت بھی پیدا ہوگی, خوف بھی, اور یہی دو چیزیں ہر عمل کی روح ہیں. معارف و مسائل, ربط آیات. بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے اپنی نعمتیں اور احسانات یاد دلا کر ایمان اور عمل صالح کی طرف دعوت دی ہے. پچھلی دن آیتوں میں ایمان و عقائد سے متعلق ہدایت تھی, اور ان چار آیتوں میں اعمال صالحہ کی تلقین ہے, اور ان میں جو اعمال سب سے زیادہ اہم ہیں ان کا ذکر ہے. اور حاصل مطلب آیات کا یہ ہے کہ اور اگر تم کو حب مال و جاہ کے غلبے سے ایمان لانا دشوار معلوم ہوتا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. صبر سے حب مال گھٹ جائے گی, کیونکہ مال اسی وجہ سے مطلوب و محبوب ہے کہ وہ ذریعہ ہے لذات و شہوات کے پورے کرنے کا. جب ان لذات و شہوات کی مطلق العنانی چھوڑنے پر ہمت باندھ لو گے تو پھر مال کی فرامانی کی نہ ضرورت رہے گی نہ اس کی محبت ایسی غالب آئے گی کہ اپنے نفع و نقصان سے اندھا کر دے. اور نماز سے حب جاہ کم ہو جائے گی, کیونکہ نماز میں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی پستی اور عاجزی ہی ہے. جب نماز کو صحیح صحیح ادا کرنے کی عادت ہو جائے گی تو حب جاہ و منصب اور تکبر و غرور گھٹے گا. اصل مادہ فساد جس کے سبب ایمان لانا دشوار تھا یہی مال و جاہ کی محبت تھی. جب یہ مادہ فساد گھٹ گیا تو ایمان لانا آسان ہو جائے گا. اب سمجھیے کہ صبر میں تو صرف غیر ضروری خواہشات اور شہوات کا ترک کرنا ہے, اور نماز میں بہت سے افعال کا واقع کرنا بھی ہے, اور بہت سی جائز خواہشات کو بھی وقتی طور پر ترک کرنا ہے. مثلا کھانا پینا, کلام کرنا, چلنا پھرنا, اور دوسری انسانی ضروریات جو شاعن جائز و مباح ہیں ان کو بھی نماز کے وقت ترک کرنا ہے, اور وہ بھی اوقات کی پابندی کے ساتھ دن رات میں 5 مرتبہ. اس لیے نماز نام ہے کچھ افعال معینہ کا اور معین اوقات میں تمام ناجائز و جائز چیزوں سے صبر کرنے کا. غیر ضروری خواہشات کے ترک کرنے پر انسان ہمت باندھ لے تو چند روز کے بعد طبعی تقاضا بھی ختم ہو جاتا ہے, کوئی دشواری نہیں رہتی. لیکن نماز کے اوقات کی پابندی اور اس کے تمام شرائط کی پابندی اور ضروری خواہشات سے بھی ان اوقات میں پرہیز کرنا یہ انسانی طبیعت پر بہت بھاری اور دشوار ہے. اس لیے یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ایمان کو آسان بنانے کا جو نسخہ تجویز کیا گیا کہ صبر اور نماز سے کام لو, اس نسخے کا استعمال خود ایک دشوار چیز ہے. خصوصاً نماز کی پابندیوں کا تو اس دشواری کا کیا علاج ہوگا. اس کے لیے ارشاد فرمایا, بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے قلوب میں خشوع ہو ان پر کچھ بھی دشوار نہیں. اس میں نماز کے آسان کرنے کی ترکیب بتلا دی گئی. حاصل یہ ہے کہ نماز میں دشواری کی وجہ اور سبب پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ انسان کا قلب خوگر ہے میدان خیال میں آزاد پھرنے کا, اور سب اعضاء انسانی قلب کے تابع ہیں. اس لیے قلب کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اس کے سب اعضاء بھی آزاد رہیں, اور نماز سراسر اس آزادی کے خلاف ہے کہ نہ ہنسیو, نہ بولو, نہ کھاؤ, نہ پیو, نہ چلو, وغیرہ وغیرہ. اس لیے قلب ان تقیدات سے تنگ ہوتا ہے, اور اس کے تابع اعضاء انسانی بھی اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ سبب اس دشواری اور گرانی کا قلب کی حرکت فکریہ ہے, تو اس کا علاج سکون سے ہونا چاہیے. اس لیے خشوع کو نماز کے آسان ہونے کا ذریعہ بتایا گیا, کیونکہ خشوع کے معنی ہی سکون قلب کے ہیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سکون قلب یعنی خشوع کس طرح حاصل ہو؟ تو یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے قلب سے مختلف افکار و خیالات کو براہ راست نکالنا چاہے تو اس میں کامیابی قریب بمحال ہے، بلکہ اس کی تدبیر یہ ہے کہ نفس انسانی چونکہ ایک وقت میں دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اگر اس کو کسی ایک خیال میں محو و مستغرق کر دیا جائے تو دوسرے خیالات اور افکار خود بخود دل سے نکل جائیں گے. اس لیے تلقین خشوع کے بعد وہ خیال بدلاتے ہیں جس میں مستغرق ہو جانے سے دوسرے خیالات دفع ہوں، اور ان کے دفع ہونے سے حرکت فکریہ قلب کی منقطع ہو کر سکون حاصل ہو، اور سکون سے نماز میں آسانی ہو کر اس پر مدامت اور پابندی نصیب ہو، اور اس پابندی سے کبر و غرور اور حب جاہ کم ہو، تاکہ ایمان کے راستے میں جو حائل ہے وہ دور ہو کر ایمان کامل ہو جائے. سبحان اللہ، کیا مرتب علاج اور مطب ہے. اب اس خیال مذکور کی تلقین و تعیین اس طرح فرمائی: وہ خاشعین وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں اس کا کہ وہ بے شک ملنے والے ہیں اپنے رب سے، تو اس وقت اس خدمت کا خوب انعام ملے گا، اور اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں، تو اس وقت اس کا حساب و کتاب بھی دینا ہوگا. ان دونوں خیالوں سے رغبت و رحمت یعنی امید اور خوف پیدا ہوں گے. اول تو ہر خیال محمود میں مستقرق ہونا قلب کو نیک کام پر جمع دیتا ہے خصوصاً امید و بیم کا خیال، اس کو تو خاص طور پر دخل ہے نیک کام میں مستعد کر دینے کے لیے. اقیم الصلاۃ، صلاۃ کے معنی لفظی معنی دعا کے ہیں، صلاۃ کے لفظی معنی دعا کے ہیں. اصطلاح شرع میں وہ خاص عبادت ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں عموماً نماز کی جتنی مرتبہ تاکید کی گئی ہے لفظ اقامت کے ساتھ آئی ہے، مطلق نماز پڑھنے کا ذکر صرف ایک دو جگہ آیا ہے. اس لیے اقامت صلاۃ کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے. اقامت کے لفظی معنی سیدھا کرنے اور ثابت رکھنے کے ہیں، اور عادتاً جو عموم یا عمود یا دیوار یا درخت وغیرہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے وہ قائم رہتا ہے، گر جانے کا خطرہ کم ہوتا ہے. اس لیے اقامت کے معنی دائم اور قائم رکھنے کے بھی آتے ہیں. قرآن و سنت کی اصطلاح میں اقامت صلاۃ کے معنی نماز کو اس کے وقت میں پابندی کے ساتھ اس کے پورے آداب و شرائط کی رعایت کر کے ادا کرنا ہے. مطلق نماز پڑھ لینے کا نام اقامت صلاۃ نہیں ہے. نماز کے جتنے فضائل اور آثار و برکات قرآن و حدیث میں آئے ہیں وہ سب اقامت صلاۃ کے ساتھ مقید ہیں. مثلا قرآن کریم میں ہے: ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز انسان کو ہر بے حیائی اور برے کام سے روک لیتی ہے. نماز کا یہ اثر اسی وقت ظاہر ہوگا جبکہ نماز کی اقامت اس معنی سے کرے جو ابھی ذکر کیے گئے ہیں. اس لیے بہت سے نمازیوں کو برائیوں اور بے حیائیوں میں مبتلا دیکھ کر اس آیت پر کوئی شبہ نہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے نماز پڑھی تو ہے مگر اس کو قائم نہیں کیا. آت الزکا، لفظ زکات کے معنی لغت میں دو آتے ہیں، پاک کرنا اور بڑھنا. اصطلاح شریعت میں مال کے حصے کو زکات کہا جاتا ہے جو شریعت کے احکام کے مطابق کسی مال سے نکالا جائے کسی مال میں سے نکالا جائے اور اس کے مطابق صرف کیا جائے. اگرچہ یہاں خطاب موجودہ بنی اسرائیل کو ہے جس سے ثابت نہیں ہوتا کہ نماز اور زکات اسلام سے پہلے بنی اسرائیل پر فرض تھی، مگر سورہ مائدہ میں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ. سے ثابت ہے کہ نماز اور زکات بنی اسرائیل پر فرض تھی، اگرچہ اس کی کیفیت اور حیثیت وغیرہ میں فرق ہے. وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کے لفظی لغوی معنی جھکنے کے ہیں، اور اس معنی کے اعتبار سے یہ لفظ سجدے پر بھی بولا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بھی جھکنے کا انتہائی درجہ ہے، مگر اصطلاح شرع میں اس خاص جھکنے کو رکوع کہتے ہیں جو نماز میں معروف و مشہور ہے. آیت کے معنی یہ ہیں کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہاں ایک بات یہ قابل غور ہے کہ نماز کے تمام ارکان میں سے اس جگہ رکوع کی تخصیص کیوں کی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں نماز کا ایک جز بول کر کل نماز مراد لی گئی ہے، جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ قرآن الفجر فرما کر پوری نماز فجر مراد ہے، اور بعض روایت حدیث میں سجدے کا لفظ بول کر پوری رکعت یا نماز مراد لی گئی ہے. اس لیے مراد آیت کی یہ ہو گئی کہ نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. لیکن یہ سوال پھر بھی باقی رہ جاتا ہے کہ نماز کے بہت سے ارکان میں سے رکوع کی تخصیص میں کیا حکمت ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہود کی نماز میں سجدہ وغیرہ تو تھا مگر رکوع نہیں تھا. رکوع اسلامی نماز کی خصوصیات میں سے ہے، اس لیے راکعین کے لفظ سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہی مراد ہوں گے، جن کی نماز میں رکوع بھی ہے. اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ تم بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازیوں کے ساتھ نماز ادا کرو، یعنی اول ایمان قبول کرو پھر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. با جماعت نماز کے احکام. نماز کا حکم اور اس کا فرض ہونا تو لفظ اقیم الصلاۃ سے معلوم ہو چکا تھا. اس جگہ مع الراکعین کے لفظ سے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ حکم کس درجے کا ہے؟ اس میں علماء فقہا کا اختلاف ہے. ایک جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین رحمۃ اللہ علیہما اور فقہا امت کی جماعت کو واجب قرار دیتی ہے، اور اس کے چھوڑنے کو سخت گناہ، اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو اس نماز ہی کو جائز قرار نہیں دیتے جو بلا عذر شرعی کے بدون جماعت پڑھی جائے. یہ آیت ظاہری الفاظ کے اعتبار سے ان حضرات کی حجت ہے جو وجوب جماعت کے قائل ہیں. اس کے علاوہ چند روایات حدیث سے بھی جماعت کا واجب ہونا سمجھا جاتا ہے. ایک حدیث میں ہے جس کا ترجمہ ہے، یعنی مسجد کے قریب رہنے والے کی نماز صرف مسجد ہی میں جائز ہے، رواہ ابو داؤد. اور مسجد کی نماز سے ظاہر ہے کہ جماعت کی نماز مراد ہے، تو الفاظ حدیث سے یہ مطلب نکلا کہ مسجد کے قریب رہنے والے کی نماز بغیر جماعت کے جائز نہیں. مسجد کے سوا کسی اور جگہ جماعت. اور صحیح مسلم میں روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ ایک نابینا صحابی رضی اللہ عنہ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا آدمی نہیں جو مجھے مسجد تک پہنچا دیا اور لے جایا کرے، اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تو ان کو اجازت دے دی، مگر جب وہ جانے لگے تو سوال کیا کہ کیا اذان کی آواز تمہارے گھر تک پہنچتی ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو آپ کو مسجد میں آنا چاہیے. اور بعض روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں آپ کے لیے کوئی گنجائش اور رخصت نہیں پاتا. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جو شخص اذان کی آواز سنتا ہے اور جماعت مسجد میں نہیں آتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ اس کو کوئی عذر شرعی ہو. یعنی جو شخص اذان کی آواز سنتا ہے اور جماعت مسجد میں نہیں آتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ اس کو کوئی عذر شرعی ہو. ان احادیث کی بنا پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وغیرہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو شخص مسجد سے اتنا قریب رہتا ہے کہ اذان کی آواز وہاں تک پہنچتی ہے تو اگر وہ بلا عذر کے جماعت میں حاضر نہ ہوا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. آواز سننے سے مراد یہ ہے کہ متوسط آواز والے آدمی کی آواز وہاں پہنچ سکے. اعلی مکبر الصوت یا غیر معمولی آواز کا اس میں اعتبار نہیں. یہ سب روایات ان حضرات کی دلیل ہیں جو جماعت کو واجب قرار دیتے ہیں مگر جمہور امت علماء و فقہا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک جماعت سنت مؤکدہ ہے مگر سنن مؤکدہ میں سنت فجر کی طرح سب سے زیادہ مؤکد اور قریب بوجوب ہے. ان سب حضرات نے قرآن کریم کے امر ورکعو مع الراکعین کو دوسری آیات اور روایات کی بنا پر تاکید کے لیے قرار دیا ہے. اور جن احادیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والے کی نماز بغیر جماعت کے ہوتی ہی نہیں اس کا یہ مطلب قرار دیتے ہیں کہ یہ نماز کامل اور مقبول نہیں. اس معاملے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان بہت واضح اور کافی ہے جن کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے فقیہ الامت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ کل محشر میں اللہ تعالیٰ سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملے تو اس کو چاہیے کہ ان پانچ نمازوں کے ادا کرنے کی پابندی اس جگہ کرے جہاں اذان دی جاتی ہے یعنی مسجد. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ہدایت کے طریقے بتلائے ہیں اور ان پانچ نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا انہی سنن خدا میں ہے. اور اگر تم نے یہ نمازیں اپنے گھر میں پڑھ لی جیسے یہ جماعت سے الگ رہنے والا اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے کسی خاص شخص کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تو تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے. اگر تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. اور جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح پاکی حاصل کرے پھر کسی مسجد کا رخ کرے تو اللہ تعالی اس کے ہر قدم پر نیکی اس کے نام اعمال میں درج فرماتے ہیں اور اس کا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور ہم نے اپنے مجمع کو ایسا پایا ہے کہ منافق بین النفاق کے سوا کوئی آدمی جماعت سے الگ نماز نہ پڑھتا تھا یہاں تک کہ بعض حضرات کو عذر اور بیماری میں بھی دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں لایا جاتا اور صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا. اس بیان میں جس طرح باجماعت نماز کی پوری تاکید اور اہمیت و ضرورت کا ذکر ہے اسی کے ساتھ اس کا یہ درجہ بھی بیان فرما دیا کہ وہ سنن خدا میں سے ہے جس کو فقہا سنت مؤکدہ کہتے ہیں. چنانچہ اگر کوئی شخص عذر شرعی مثلا مرض وغیرہ کے بغیر تنہا نماز پڑھ لے اور جماعت میں شریک نہ ہو تو اس کی نماز تو ہو جائے گی مگر سنت مؤکدہ کی ترک کی وجہ سے مستحق عذاب ہوگا. اور اگر ترک جماعت کی عادت بنا لے تو سخت گناہگار ہے خصوصاً اگر ایسی صورت ہو جائے کہ مسجد ویران رہے اور لوگ گھروں میں نماز پڑھیں تو یہ شخص شرعاً مستحق سزا ہے. اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ اگر سمجھانے سے باز نہ آئیں تو ان سے قتال کیا جائے. بے عمل وعظ کی مذمت. تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ. اس آیت میں خطاب اگرچہ علماء یہود سے ہے ان کو ملامت کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو یہ تلقین کرتے تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہو اور دین اسلام پر قائم رہو. جو علامت ہے اس بات کی کہ علماء یہود دین اسلام کو یقینی طور پر حق سمجھتے تھے مگر خود نفسانی خواہشات سے اتنے مغلوب تھے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے. لیکن معنی کے اعتبار سے یہ ہر اس شخص کی مذمت ہے جو دوسروں کو تو نیکی اور بھلائی کی ترغیب دے مگر خود عمل نہ کرے، دوسروں کو خدا سے ڈرائے مگر خود نہ کرے. ایسے شخص کے بارے میں حدیث میں بڑی ہولناک وعیدیں آئی ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میرا گزر کچھ لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی قینچیوں سے کترے جا رہے تھے. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دنیا دار واعظ ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے تھے مگر اپنی خبر نہ لیتے تھے. بحوالہ ابن کثیر. ابن اساکر رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض جنتی بعض دوزخیوں کو آگ میں دیکھ کر پوچھیں گے کہ تم آگ میں کیوں کر پہنچ گئے، حالانکہ ہم تو بخدا انہیں ایک اعمال کی بدولت جنت میں داخل ہوئے ہیں جو ہم نے تم سے سیکھے تھے. اہل دوزخ کہیں گے ہم زبان سے کہتے ضرور تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. بحوالہ ابن کثیر. کیا فاسق واعظ و نصیحت نہیں کر سکتا؟ لیکن مذکورہ بیان سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ بے عمل یا فاسق کے لیے دوسروں کو واعظ و نصیحت کرنا جائز نہیں، اور جو شخص کسی گناہ میں مبتلا ہو وہ دوسروں کو اس گناہ سے باز رہنے کی تلقین نہ کرے، کیونکہ کوئی اچھا عمل الگ نیکی ہے اور اس اچھے عمل کی تبلیغ دوسری مستقل نیکی ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک نیکی کو چھوڑنے سے ضروری نہیں ہوتا کہ دوسری نیکی بھی چھوڑ دی جائے. جیسے ایک شخص اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے یہ لازم نہیں کہ وہ روزہ بھی ترک کر دے، بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ دوسروں کو نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ کہیں. اسی طرح کسی ناجائز فعل کا ارتکاب الگ گناہ ہے اور اپنے زیر اثر لوگوں کو اس ناجائز فعل سے نہ روکنا دوسرا گناہ ہے، اور ایک گناہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرا گناہ بھی ضرور کیا جائے. چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر ایک شخص یہ سوچ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے کہ میں خود گناہگار ہوں، جب گناہوں سے خود پاک ہو جاؤں گا تو لوگوں کو تبلیغ کروں گا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تبلیغ کرنے والا کوئی بھی باقی نہ رہے گا، کیونکہ ایسا کون ہے جو گناہوں سے بالکل پاک ہو. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ لوگ اسی خیال میں پڑھ کر تبلیغ کا فرض فریضہ چھوڑ بیٹھے. بلکہ حضرت سیدی حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے اپنی کسی بری عادت کا علم ہوتا ہے تو میں اس عادت کی مذمت اپنے مواعظ میں خاص طور سے بیان کرتا ہوں تاکہ واعظ کی برکت سے یہ عادت جاتی رہے. خلاصہ یہ ہے کہ آیت اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے عمل آدمی کو واعظ کہنا جائز نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ واعظ کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ واعظ کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے، اور دونوں میں فرق واضح ہے. مگر یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ بے عمل ہونا تو واعظ کے لیے جائز ہے نہ غیر واعظ کے لیے، پھر واعظ کی تخصیص کیوں؟ جواب یہ ہے کہ ناجائز تو دونوں کے لیے ہے، مگر واعظ کا جرم غیر واعظ کے جرم کے مقابلے میں زیادہ سنگین اور زیادہ قابل ملامت ہے، کیونکہ واعظ جرم کو جرم سمجھتے ہوئے جان بوجھ کر کرتا ہے. اس کے پاس یہ عذر نہیں ہوتا کہ مجھے اس کا جرم ہونا معلوم نہ تھا، برخلاف غیر واعظ کے اور ان پڑھ جاہل کے کہ اس کو خود علم حاصل نہ کرنے کا الگ گناہ ہو لیکن ارتکاب گناہ میں اس کے پاس کسی درجے میں عذر موجود تھا کہ مجھے معلوم نہ تھا. اس کے علاوہ عالم اور واعظ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو یہ دین کے ساتھ ایک قسم کا استہزاء ہے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن جتنا ان پڑھ لوگوں کو معاف کرے گا اتنا علماء کو معاف نہیں کرے گا. دو نفسیاتی بیماریاں اور ان کا علاج. حب مال اور حب جاہ یہ دونوں قلب کی ایسی بیماریاں ہیں جن کے باعث انسان کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اور غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ انسانی تاریخ میں اب تک جتنی انسانیت سوز لڑائیاں لڑی گئی ہیں اور جو فساد برپا ہوئے ان میں سے اکثر و بیشتر کو انہی دو بیماریوں نے جنم دیا تھا. حب مال کے نتائج نکلتے ہیں, حب مال کے نتائج یہ نکلتے ہیں. نمبر ایک, کنجوسی اور بخل پیدا ہوتا ہے, جس کا ایک قوی نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی دولت قوم کو فائدہ نہیں پہنچاتی. دوسرا نقصان خود اس کی ذات کو پہنچتا ہے کہ معاشرے میں کوئی شخص ایسے شخص کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا. نمبر دو, خود غرضی پیدا ہوتی ہے جو مال کی حوث کو پورا کرنے کے لیے اسے اشیاء میں ملاوٹ, ناپ تول میں کمی, رشوت ستانی, مکر و فریب اور دغا بازی کے نت نئے ہیلے سجھاتی ہے اور اپنی تجوری پہلے سے زیادہ بھرنے کے لیے دوسروں کا خون نچوڑ لینا چاہتا ہے. بالآخر سرمایہ دار اور مزدور کے جھگڑے جنم لیتے ہیں. نمبر تین, ایسے شخص کو کتنا ہی مال مل جائے لیکن مزید کمانے کی دھن ایسی سوار ہوتی ہے کہ تفریح اور آرام کے وقت بھی یہی بے چینی اسے کھائی جاتی ہے کہ کسی طرح اپنے سرمایے میں سے زیادہ اضافہ کروں. بالآخر جو مال اس کے آرام اور راحت کا ذریعہ بنتا وہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. نمبر چار, حق بات خواہ کتنی ہی روشن ہو کر سامنے آ جائے مگر وہ ایسی کسی بات کو ماننے کی ہمت نہیں کرتا جو اس کی حوث مال سے متصادم ہو. یہ تمام چیزیں بالآخر پورے معاشرے کا امن و چین برباد کر ڈالتی ہیں. غور کیا جائے تو قریب قریب یہی حال حب جا کا نظر آئے گا کہ اس کے نتیجے میں تکبر, خود غرضی, حقوق کی پامالی, حوث, اقتدار اور اس کے لیے خون ریس لڑائیاں اور اسی طرح کی بے شمار انسانیت سوز خرابیاں جنم لیتی ہیں جو بالآخر دنیا کو دوزخ بنا کر چھوڑتی ہیں. ان دونوں بیماریوں کا علاج قرآن کریم نے یہ تجویز فرمایا, واستعینوا بالصبر والصلاۃ, اور مدد لو صبر اور نماز سے. یعنی صبر اختیار کرو, یعنی اپنی لذات و شہوات پر قابو حاصل کر لو, اس سے حب مال گھٹ جائے گی. کیونکہ مال کی محبت اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ مال لذات و شہوات کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے. جب ان لذات و خواہشات کی اندھا دن پیروی چھوڑنے پر ہمت باندھ لوگے تو شروع میں اگرچہ شاق گزرے گا لیکن رفتہ رفتہ یہ خواہشات اعتدال پر آ جائیں گی اور اعتدال تمہاری عادت بن جائے گا تو پھر مال کی فراوانی کی ضرورت نہ رہے گی, نہ اس کی محبت ایسی غالب آئے گی کہ اپنے نفع نقصان سے اندھا کر دے, اور نماز سے حب جا کم ہو جائے گی. کیونکہ نماز میں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی عاجزی اور پستی ہے. جب نماز کو صحیح صحیح ادا کرنے کی عادت ہو جائے گی تو ہر وقت اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور پستی کا تصور رہنے لگے گا, جس سے تکبر اور غرور اور حب جا گھٹ جائے گی. خشوع کی حقیقت, الا علی الخاشعین. قرآن و سنت میں جہاں خشوع کی ترغیب مذکور ہے اس سے مراد وہ قلبی سکون و انکساری ہے جو اللہ کی عظمت اور اس کے سامنے اپنی حقارت کے علم سے پیدا ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں طاعت آسان ہو جاتی ہے اور کبھی اس کے اثار بدن پر بھی ظاہر ہونے لگتے ہیں کہ وہ با ادب, متواضع اور شکستہ قلب نظر آتا ہے. اگر دل میں خوف خدا اور تواضع نہ ہو تو خواب و ظاہر میں کتنا ہی با ادب اور متواضع نظر آئے وہ خشوع کا حامل نہیں. بلکہ آثار خشوع کا قصداً اظہار کرنا بھی پسندیدہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ سر جھکائے بیٹھا ہے. فرمایا, سر اٹھا, خشوع دل میں ہوتا ہے. حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ موٹا پہننے, موٹا کھانے اور سر جھکانے کا نام خشوع نہیں. خشوع تو یہ ہے کہ تم حق کے معاملے میں شریف اور رذیل کے ساتھ یکساں سلوک کرو اور اللہ نے جو تم پر فرض کیا ہے اسے ادا کرنے میں اللہ کے لیے قلب کو فارغ کر لو. حضرت حسن رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بات کرتے تو سنا کر کرتے تھے, جب بات کرتے تو سنا کر کرتے تھے, جب چلتے تو تیز چلتے اور جب مارتے تو زور سے مارتے تھے, حالانکہ بلا شبہ وہ خشوع رکھنے والے تھے. خشوع خلاصہ یہ کہ اپنے قصد و اختیار سے خاشعین کی صورت بنانا شیطان اور نفس کا دھوکا ہے اور مذموم ہے. ہاں اگر بے اختیار یہ کیفیت ظاہر ہو جائے تو معذور ہے. فائدہ: خشوع کے ساتھ ایک دوسرا لفظ خضوع بھی استعمال ہوتا ہے، قرآن کریم میں بھی بار بار آیا ہے. یہ دونوں لفظ تقریباً ہم معنی ہیں، لیکن خشوع کا لفظ اصل کے اعتبار سے آواز اور نگاہ کی پستی اور تذلل کے لیے بوجھا جاتا ہے، جبکہ وہ مصنوعی نہ ہو بلکہ قلبی خوف اور تواضع کا نتیجہ ہو. قرآن کریم میں ہے خشعت الاصوات، آوازیں پست ہو گئیں، اور خشوع کا لفظ اور خضوع کا لفظ بدن کی تواضع اور انکساری کے لیے استعمال ہوتا ہے. قرآن حکیم میں ہے فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، بس ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک گئیں. نماز میں خشوع کی فقہی حیثیت: نماز میں خشوع کی تاکید قرآن و سنت میں بار بار آئی ہے. قرآن حکیم کا ارشاد ہے وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کر مجھے یاد کرنے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ غفلت یاد کرنے کی ضد ہے، جو نماز میں اللہ جل شأنہ سے غافل ہے وہ اللہ کو یاد کرنے کا فریضہ ادا نہیں کر رہا. اور ایک اور آیت میں ارشاد ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور تو غافلوں میں سے نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نماز تو صرف تمسکن اور تواضع ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نماز تو صرف تمسکن اور تواضع ہی ہے، جس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ جب تمسکن اور تواضع دل میں نہ ہو تو وہ نماز نہیں. ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کی نماز بے حیائی اور برائیوں سے نہیں روکتی معلوم ہو ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کی نماز اسے بے حیائی اور برائیوں سے نہ روک سکے وہ اللہ سے دور ہی ہوتا جاتا ہے، اور غافل کی نماز بے حیائی سے اور برائیوں سے نہیں روکتی. معلوم ہوا کہ غفلت کے ساتھ نماز پڑھنے والا اللہ سے دور ہی ہو جاتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ آیات و روایات اور دوسرے دلائل پیش کر کے فرمایا ہے کہ ان کا یہ تقاضا ہے کہ خشوع نماز کے لیے شرط ہے اور نماز کی صحت اس پر موقوف ہو. پھر فرمایا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا مذہب یہی تھا کہ خشوع کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی بلکہ فاسد ہے، لیکن ائمہ اربعہ اور جمہور فقہ نے خشوع کو شرط صلاۃ قرار نہیں دیا بلکہ اسے نماز کی روح قرار دینے کے باوجود صرف اتنا شرط کیا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت قلب کو حاضر کر کے اللہ کے لیے نماز کی نیت کرے. باقی نماز میں اگر خشوع حاصل نہ ہو تو اگرچہ اتنی نماز کا اسے ثواب اسے نہیں ملے گا جتنے حصے میں خشوع نہیں رہا، لیکن فقہ کی روح سے وہ تارک صلاۃ نہیں کہلائے گا اور نہ اس پر تعزیر وغیرہ کے احکام مرتب ہوں گے جو تارک صلاۃ پر لگتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ وجہ بیان فرمائی ہے کہ فقہا باطنی احوال اور قلبی کیفیات پر حکم نہیں لگاتے، بلکہ وہ تو صرف اعضائے ظاہرہ کے اعمال پر ظاہری احکام بیان کرتے ہیں. یہ بات کہ فلاں عمل کا ثواب آخرت میں ملے گا یا نہیں، یہ فقہ کی حدود سے خارج ہے. تو چونکہ باطنی کیفیات پر حکم لگانا ان کی بحث سے خارج ہے اور خشوع ایک باطنی کیفیت ہے، اس لیے انہوں نے خشوع کو پوری نماز میں شرط قرار نہیں دیا بلکہ خشوع کے ادنا مرتبہ کو شرط کہا، اور وہ یہ کہ کم از کم تکبیر تحریمہ کے وقت محض اللہ کی عبادت و تعظیم کی نیت کر لے. خشوع کو پوری نماز میں شرط قرار نہ دینے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی دوسری آیات میں تشریح احکام کا یہ واضح اصول بتا دیا گیا ہے کہ انسانوں پر کوئی ایسی چیز فرض نہیں کی جاتی جو ان کی طاقت و امکان سے باہر ہو. اور پوری نماز میں خشوع برقرار رکھنے سے ماں سوا چند خاص افراد کے اکثر لوگ عاجز ہوتے ہیں. اس لیے تکلیف ما لا یطاق سے بچنے کے لیے پوری نماز کے بجائے صرف ابتدائی صلات میں خشوع کو شرط قرار دیا گیا. نماز خشوع کے بغیر بھی بالکل بے فائدہ نہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خشوع کی اس غیر معمولی اہمیت کے باوجود ہمیں اللہ سے یہی امید ہے کہ غفلت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بھی بالکل لیا تارک صلات کے درجے میں نہیں، کیونکہ بہرحال اس نے ادائے فرض کا اقدام تو کیا ہے اور تھوڑی سی دیر کے لیے قلب کو اللہ کے لیے فارغ بھی کیا. کم از کم نیت کے وقت تو صرف اللہ ہی کا دھیان تھا. ایسی نماز کا کم سے کم فائدہ یہ ضرور ہے کہ اس کا نام نافرمانوں اور بے نمازوں کی فہرست سے نکل گیا، مگر دوسری حیثیت سے یہ خوف بھی ہے کہ کہیں غافل کی حالت تارک سے بھی زیادہ بری نہ ہو، کیونکہ جو غلام آقا کی خدمت میں حاضر ہو کر آقا سے بے توجہی برتتا اور تحقیر آمیز لہجے میں کلام کرتا ہے، اس کی حالت اس غلام سے زیادہ شدید ہے جو خدمت میں حاضر ہی نہیں ہوتا. خلاصہ کلام یہ کہ معاملہ بیم و رجا کا ہے، عذاب کا خوف بھی ہے اور بخشش کی امید بھی. اس لیے غفلت و تساہل کو چھوڑنے کے لیے اپنی مقدور بھر کوشش کرتے رہنا چاہیے. وما توفیقی الا باللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.